Сёння я хачу звярнуць нашую з вамі ўвагу на пытанне, якое, як мне здаецца, непакоіць многіх з нас вернікаў, але мы найчасцей не адкрываем іншым братам і сёстрам па веры нашых перажыванняў. Пытанне такое. Ці вернік мае права скардзіцца Богу пра жыццёвыя цяжкасці, якія ён пераносіць, і нават выказваць Богу свой сумнеў у ягоных абяцаннях? Як правіла, мы ўвогуле не пачынаем з намерам сумнівацца ў Богу і ў ягоным доглядзе і руплівасці па нас, але само жыццё з цягам часу прыводзіць нас да стану сумневу ў Гасподніх абяцаннях. Жыццёвыя цяжкасці і болі нападаюць на нас знянацку, і мы спатыкаемся ў нашай веры. Надыходзіць нейкі дух сумневу, і нам цяжка разабрацца ў Божых намерах і мэтах для нас. Ці пры такой сітуацыі вернік мае права скардзіцца Богу? Альбо, можа, мы павінны проста прамаўчаць і прымаць усё, што здараецца з намі, без усякай скаргі? Гэта праўда, што мы давяраемся Богу і Хрысту. І ў тыя моманты, калі мы пачынаем сумнівацца ў Гасподняй вернасці нам, вера павінна дапамагаць нам выйсці з такога стану, каб нам зноў цешыцца з Бога і радавацца ў ім. Многія вернікі тут жа проста не дазваляюць ні сабе, ні іншым прызнацца ў тым, што яны змагаюцца з расчараваннямі і сумневамі. Яны прыкідваюцца, што ўсё з імі ў парадку і ніякіх сур'ёзных праблем яны не сустракаюць. А ці праўдзіва і справедліва такое стаўленне да сумневаў, калі яны існуюць? Думаецца, што не. Сумленны вернік усё ж такі хутчэй прызнае свой сумнеў, чым будзе жыць з хлуслівай верай. Ён ахвотней згодзіцца з тым, што яму трэба сустракаць усе жыццёвыя цяжкасці і болі праўдзіва, прызнаючы іх такімі, якія яны ёсць, і не ўцякаць ад іх, прыкідваючыся, што яны нібыта не існуюць. Калі наша вера стаецца толькі анестэзіяй, што прыкрывае ўнутраны боль, дык трэба сказаць, што ў такім выпадку сумнеў выходзіць больш сумленным, чым вера наша. Мы заўважаем нешта такое непраўдзівае і падманлівае, калі сумнеў нас непакоіць, і мы яго скрываем. Ён выклікае ў нас сорам і нежаданне прызнаць яго рэчаісным. Наша схільнасць хутчэй хваліцца моцнай верай, чым адкрываць іншым, што праходзім час сумневу. Ну што ж, мы баімся таго, што іншыя субраты і сусёстры скажуць, калі пачуюць пра нашае хістанне ў веры. Хто з нас сумленнай адкрытасцю скажа: «Браты і сёстры, памаліцеся за мяне, бо я гэтымі днямі неяк сумніваюся ў Богу і ягоных абяцаннях». Мы проста баімся быць такімі адкрытымі. Але мне здаецца, што мы робім вялікую памылку, калі так думаем і так ставімся да справы сумневу. Што бачым мы ў Святым Пісанні на гэты конт? Давайце перагледзім некаторыя прыклады. Мы ўсе ведаем пра Йова, таго вялікага пакутніка і мужа Божага. Ён перанёс страшэнныя пакуты. Бог нават назваў яго чалавекам безаганным, справедлівым, богабаязным і ўцечным ад зла. У 19 раздзеле кнігі Йова мы напаткаем такія сумленныя словы пакутніка. «Бог скінуў мяне і абклаў мяне сваёю сеткаю. Вось я крычу крыўда, і ніхто не слухае, енчу, і няма суду. Ён заступіў мне дарогу, і не магу прайсці, і сцежкі мае зацемрыў. Зняў з мяне славу маю і зняў вянок з галавы маёй. Зусім спустошу мяне, і я адыходжу, і як дрэва ён вырваў надзею маю. Запалаў на мяне гневам сваім і лішыць мяне сярод ворагаў сваіх». Вось гэта поўная адкрытасць і сумленнасць. Ён упаў у становішча роспачы і адчаю, і не без прычыны. Мы таксама ведаем пра прарока Єремію, які пераносіў надта больныя моманты і нават плакаў ад усяго, што яму трэба было перанесці. Яшчэ да ягонага нараджэння Бог ужо рыхтаваў яго ў мацерыным улонні да асабліва цяжкога служэння. І вось мы знаёмімся з лямантамі Ерамії. Адзін з іх так гучыць. «Я чалавек, які зведаў гора ад жазла твайго гневу. Ён павёў мяне і вёў у цемру, а не ў святло. Толькі супроць мяне ён звяртае руку сваю кожнага дня. Выснажыў плоць маю і скуру маю, паламаў мае косці, абгарадзіў мяне і абклаў горычу і цяготаю. Пасадзіў мяне ў цёмнае месца, як даўно памерлых. Акружыў мяне мурам, каб я не выйшаў, уцяжыў аковы мае, і хоць я клічу і енчу, не чулы ён да малітвы маёй. Крушнямі загарадзіў мне дарогі, скрывіў сцежкі мае». Ерамія не разумеў, чаму Бог не адказваў на ягоныя малітвы. Так і бывае з намі, і думаецца, кожны з нас калісьці ў сваім хрысціянскім жыцці таксама не разумее, чаму Бог нібыта не адказвае на нашы малітоўныя просьбы. У такія часы не можам мы адступацца ад Божага слова, дзе шматлікія месцы напамінаюць нам аб тым, што Бог сапраўды дбае пра сваіх дзяцей, чуе іхнія малітвы і сваім часам адказвае на іх. Пры момантах сумнівання ягонае слова нас падбадзёрвае і падтрымлівае. Мы маем павучальнае сведчанне ад Йова і Ерамії, якія пры сваіх пакутах знаходзілі ўмацаванне ў Богу. Хаця Йоў змагаўся з сумневамі, ён тым не менш памятаў, што ўсё яшчэ не закончана. У яго засталася іскра веры, і ён мог сказаць: «Я ведаю, заступнік мой жывы, і стане пасля мяне над зямлёю, і пасля таго, як мая скура будзе разбурана, і з плоці маёй я ўбачу Бога». Ведаючы пра будучае разбурэнне свайго народа, Ерамія тым не менш знаходзіў суцяшэнне ў Божай любові і вернасці. Ён напісаў: «З міласці Господа мы не зніклі, бо не вычарпаўся яго мілажаль. Ён абнаўляецца кожныя раніцы. Вялікая вернасць твая! Господ, частка мая, кажа душа мая, спадзяваць муся ж на яго. Добры Господ з тымі, хто на яго спадзяюцца, з душою, якая шукае яго. Добра таму, хто цярпліва чакае ратунку ад Господа». Мы таксама пераносім непрыемнасці ў сваім жыцці і змагаемся з сумневамі. І ў такія моманты трэба памятаць, што было сказана вучнямі Хрыста, калі многія, якія хадзілі ўслед за Хрыстом, раптам пакінулі яго з-за ягонай строгай патрабавальнасці ў хаджэнні за ім. Хрыстос тут жа звярнуўся да вучняў з пытаннем: «Ці не хочаце і вы адысці?» На што Пётр адказаў: «Господзе, да каго нам ісці? Ты маеш слову вечнага жыцця. І мы паверылі і спазналі, што ты Хрыстос, сын Бога жывога». І мы таксама не маем лепшай асобы, якая магла б дапамагчы нам кожны раз, калі мы перажываем нейкую цяжкасць. Рэч у тым, што мы развіваемся ў веры і спадзяванні на Бога. Калі мы расцём у веры, дык гэта значыць, што мы праходзім цэлы працэс, знаёмячыся з Богам. І час ад часу сумневы прыходзяць і непакояць нас. Трэба самому гэта прызнаваць за рэчаіснасць і дзяліцца гэтым фактам з іншымі вернікамі, якія могуць спачуваць нам і таксама маліцца за нас, каб Господ Бог адказаў на нашы сумневы. Няма нічога ганебнага ў гэтым. Як мы пачулі сёння з вуснаў Йова і Ерамії, Бог дае нам магчымасць звяртацца да Яго са сваімі сумневамі і быць адкрытымі перад ім ва ўсім. Ён усё роўна ведае пра ўсе нашыя перажыванні і сумневы, і сваім часам ён адкажа на іх. Усё залежыць ад таго, ці мы застаёмся вернымі яму, ці мы яго не пакідаем. Апостол Павел меў свае цяжкасці, але ні ў якім разе Господа не пакідаў. Ён аднойчы напісаў: «Нас адусюль гнятуць, але мы не прыгнечаныя. Мы ў роспачным стане, але не ўпадаем у роспач. Нас гоняць, але мы не пакінутыя. Нас валяць, але не гінем. Мы жывыя, няспынна аддаёмся на смерць за Ісуса, каб і жыццё Ісусава адкрывалася ў смяротнай плоці нашай». Трэба зразумець, што не заўсёды сумнеў аказваецца няверай. Часамі, калі мы сумніваемся, мы ў сапраўднасці развіваемся ў нашым спадзяванні на Господа. Хтосьці з дарагіх нашаму сэрцу захворвае і хутка пасля таго памірае. Альбо мы самі хварэем, і нам так хочацца, каб Бог ацаліў нас, згодна з тым, як гаворыцца ў кнізе багаслова Якава. Ці занядушаў хто з вас? Хай пакліча прэсвітараў царквы, і хай памоліцца над ім, памазаўшы яго алеем у імя Гасподнія, і малітва веры ацалення дасць хвораму, і падыме яго Господ. Але трэба таксама рабіць, як піша багаслоў Якаў. Прызнавайцеся адзін аднаму ў правінах, і малецеся адзін за аднаго, каб ачуняць. Намногая здольная, шчырая малітва праведніка. Трэба быць адкрытым адзін перад адным, і адзін аднаго падтрымліваць у нашых патрэбах і няпэўнасцях. І ва ўсім гэтым трэба таксама памятаць, што Богу належыць апошняе слова. Багаслоў Ян напамінае нам, што вось якую адвагу мы маем перад ім, што калі просім чаго па волі ягонай, ён слухае нас. А калі мы ведаем, што ён слухае нас ва ўсім, чаго б мы ні прасілі, ведаем і тое, што атрымліваем ад яго, чаго просім. Апостол Павел пакінуў нам цудоўны прыклад, як трэба жыць у свеце, у якім мы сустракаем усялякія спакусы і пераносім усялякія перажыванні. Ён навучыўся не здавацца ні ў чым, а з кожным разам усё больш і больш спадзявацца на Господа. Ён не маркоціўся, а ў глыбокай лучнасці з Богам абнаўляўся ў духоўнай моцы, памятаючы, што ўсе ягоныя пакуты вырабляюць яму шматразова лепшую вечную славу ў небе. І вось у тым жа і пытанне. Ці я, ці ты, паважаны слухач, ці мы жывём з перспектывай будучай славы? Так, мы можам скардзіцца Богу і адкрываць яму свае сумленныя сумневы, але ва ўсім гэтым будзем атрымацца яго да самога канца, і ў свой час дойдзем да нашага Збавіцеля ў небе, дзе ніякіх сумневаў і цяжкасцяў не будзе. Хай дапаможа кожнаму з нас Господ Бог застацца вернымі яму да самога канца зямнога жыцця. Амэн.